ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่15ปัญหาภิกษุณีคิดให้ดีก็ไม่ยากบรรยายเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2541 มีแบบศาสนาของศาสนาอยู่สตรี จ้ะก็ไม่เมื่อหากุญแจไม่เจอก็เปิดไม่ได ้ท่านบอกว่าตอบถามเป็นฟังๆก่อนแล้วจะไปหากุญแจ นี่ก็เดี๋ยววันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2541คุณเอถามปัญหาเอาละ ค่ะจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่ศาสนาต่อสตรีนะคะก็มีเรื่องในที่ระบุไว้ในพระไตรปิฎกมักจะกล่าวถึงมาตุคามในแง่ที่ไม่ดีนะคะปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการที่ตีถูกไม่ให้บวชในศาสนาในยุคแรกค่ะในช่วงแรกๆที่ท่านไม่ให้บวชในศาสนานะคะแล้วก็เมื่อได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องรับครุธรรม8ประการมีข้อที่บอกว่าภิกษุณีแม้บวชมานานอันโสกับภิกษุเพียงวันเดียวก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือห้ามภิกษุณีตักเตือนภิกษุไม่ทราบว่าแม้ทำผิดหรือเปล่าแล้วก็ในสมัยพุทธกาลคือเขาสงสัยว่าผู้ทำแปดมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมาเขียนเพิ่มเติมในขยักไม่ได้เป็นการบัญญัติของพุทธเจ้าเองสมัยลังกาล่วงไปแล้ว จริงเรื่องนี้คุณเอ๋เคยพูดทำนองคล้ายๆว่าจะนำคณะมาฟังใช่ไหมทีนานแล้วนี่ก็ยังหาโอกาสอยู่ตอนนั้นก็นึกประเด็นไว้หลายอย่างตอนนี้มันนึกไม่ค่อยออกความจริงมันมีแง่ที่จะต้องพูดเยอะแต่เอาเท่าที่นึกได้นี่การที่จะตอบเรื่องนี้ตอนต้นเราควรทำความเข้าใจบางอย่างไว้เป็นฐานก่อนคือหนึ่งต้องแยกเรื่องของการบรรลุธรรมหรือศักยภาพในการบรรลุธรรมกับเรื่องของสังคมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่คณะสงฆ์ตั้งอยู่หรือศาสนกิจของพระพุทธเจ้าก็ต้องเกี่ยวข้องอันนี้ถ้าแยกกันนี้ได้ก็จะทำความเข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของความเป็นมนุษย์กับความเป็นหญิงเป็นชายคือเนี่ยอันนี้ก็โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการบรรลุธรรมด้วยในแง่ของการบรรลุธรรมนี่ก็คล้ายๆกับว่าหมดความเป็นหญิงเป็นชายไม่ต้องพูดนี่ในแง่ของสิ่งที่เหมือนกันก็คือความเป็นมนุษย์ในแง่ความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วตามหลักพุทธศาสนาถ้าถือว่าแต่ละคนนี้เกิดเป็นหญิงเป็นชายหมุนเวียนไปเพราะฉะนั้นในตอนนี้คล้ายๆในแง่หนึ่งก็ไม่ได้อะไรต่างกันก็หมุนเวียนเกิดไปเป็นหญิงเป็นชายแล้วแต่กรรมของตนเพราะนั้นเราจะมามองแยกเป็นหญิงเป็นชายมันก็เป็นมาการมองเฉพาะหน้าความจริงก็แต่ละคนนั้นก็ จริงทั้งความเป็นหญิงเป็นชายที่จะเกิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้หันมาตอบเฉพาะเป็นข้อๆเอาข้อไหนก่อน ก็ที่บอกว่าในพระไตรปิฎกมักจะมีกล่าวถ ึ งผู้หญิงในแง่ที่ทำ ไม่ดี เสมอค่ะ อ๋อก็ไม่ถึงก็เสมอละมันมีชมนุมอยู่ที่มากก็คุณารชาดกอันนั้นทั้งเรื่องเลยเต็มไปด้วยคำว่าผู้หญิงคุณารชาดกนี่เป็นชาดกเรื่องเดียวในพระไตรปิฎกที่มีความร้อยแก้วเรื่องอื่นมีแต่คาถาหลายถึงในตัวพระไตรปิฎกอัตถกถาที่จะอธิบายเป็นร้อยแก้วในพระไตรปิฎกตามปกติจะมีแต่ตัวคาถา ทีนี้คุณารชาดกนี่แปลกที่ว่าเป็นร้อยแก้วแต่พอถึงข้อความที่เป็นคำกล่าวที่ว่าสตรีแล้วนี่ก็จะเป็นคาถาเยอะแยะเป็นหมดนี่เราก็ต้องรู้ภูมิหลังว่าคุณารชาดกเกิดมายังไงทำไมถึงมีคำว่าสตรีมากมายเรื่องก็ว่าตอนที่เจ้าสักยะโกริยะจะทำสงครามกันแย่งน้ำเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีนี่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วก็ระงับสงครามได้ด้วยการทรงได้การตรัสสอนต่างๆนี่เจ้าทั้งสองฝ่ายก็สำนึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็เลยถวายเจ้าชายที่มารบฝ่ายละ250คนให้มาบวชเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มาบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยคงฆ่ากันตายมากกว่านั้นก็เหมือนกับว่าเออถวายชีวิตที่จะเสียไปก็มาถวายพระพุทธเจ้ามาบวชทีนี้พอมาบวชแล้วต่อมาเรื่องก็ปรากฏว่าเจ้าชายหนุ่มๆเหล่านี้ไม่ได้มาบวชในความตั้งใจของตัวเองแต่เดียวใช่ไหมเป็นความตั้งใจในขณะนั้นที่ว่ามุ่งจะไปคล้ายๆว่าเหมือนจะตอบแทนพระคุณพระพุทธเจ้าท่านนั่นเองในใจตัวเองไม่พร้อมเอาแล้วทีนี้ก็คิดถึงแฟนทีนี้ก็ต่อมาแฟนบางคนก็ส่งข่าวมาอีกนะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใจก็ไม่เป็นสมาธิวุ่นวายหมดนะก็อยากจะสึกก็จำนวนมากด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าจะต้องช่วยภิกษุเหล่านี้ครั้งหนึ่งก็ทรงพิจารณาว่าจะแสดงเรื่องอะไรดีเพื่อจะให้ภิกษุเหล่านี้หายเบื่อหน่ายในพรหมจรรย์ก็เลยคิดว่าจะต้องตัดเรื่องกุณารชาดกก็เอาเรื่องเก่าๆที่เขาว่าผู้หญิงมาเล่าก็พาพระภิกษุเหล่านี้เข้าป่าหิมพานต์ไปชมนกชมไม้อะไรต่ออะไรแล้วก็ได้เห็นในนกดูว่าวชื่อกุณาระไม่ใช่ชื่อกุณาระแต่เห็นนกดูว่าวมันบินมาแล้วก็ปรารภจากเนี้ยก็ตรัสถึงเรื่องนกกุณาระที่เป็นดูว่าวตัวหนึ่งในอดีตแล้วก็มีนกดูว่าวที่เป็นพันยาเยอะแยะหมดนะทีนี้ก็นกกุณาระนี่ก็ด่าพวกพันยาเหล่านั้นด้วยคำหยาบคายแต่ก็เป็นปกติของนกตัวนี้ทีนี้นกอีกนกหนึ่งชื่อนกกุลมุขะก็เป็นนกดูว่าวตัวนั้นก็มีพันยาเยอะก็พูดกับนกดูว่าวพันยาทั้งหลายได้ถ้อยคำไพเราะต่อมานกดูว่าวกุลมุขะก็มาที่นกกุณาระนกกุณาระกับดานกกุณมุขะนกกระดาพวกพันยาอะไรแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องกุณมุขะเจ็บไข้แล้วพวกพันยานั้นทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นกุณาระที่หยาบคายเนี่ยไป ช่วยรักษาโรคไปเฝ้าเลยแล้วก็ตอนนี้นกุณาละก็เลยว่าพวกผู้หญิงต่างๆนานาเยอะแยะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ว่าผู้หญิงเสียหายก็เป้าหมายก็คือว่าเหมือนอย่างกับว่าคนที่มีราคะก็ให้กรรมฐานอสุภะก็จะได้เป็นเครื่องทำให้เกิดภาวะตรงข้ามใช่ไหมจิตที่จะไปติดไปยึดผูกพันจะได้คลายออกอันนี้ก็เป็นเพียงอุบายวิธีถ้าว่ากันไปนะก็เรื่องก็ว่าเมื่อพุทธเจ้าตัดเรื่องนี้จบภิกษุเหล่านั้นก็ใจก็คลายเรื่องการคิดถึงแฟนลงแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เต็มไปด้วยคำว่าสตรีเป็นแหล่งที่หาได้ง่ายชุมนุมคำว่าสตรีก็คงเป็นได้ชาดกเรื่องนี้ตอนที่รัชกาลที่5จะทรงพิมพ์ชาดกเนี่ยมีเรื่องเล่ามาว่าพระเทพสนมหรือพระชายาและองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยจะให้เผาชาดกทิ้งให้โกรธว่าชาดกนี่ด่าผู้หญิงมากนี่ก็อันหนึ่งนะนี่เป็นแรงใหญ่ที่สุดนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่ปรารภว่ามันเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดว่าปรารภเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระหว่างผู้หญิงผู้ชายเรื่องความคิดถึงอะไรก็เลยเอามาแก้ก็เหมือนกับฝ่ายหญิงก็เหมือนกันก็อาจจะมีภิกษุณีผู้ใหญ่เวลาภิกษุณีสาวๆคิดถึงแฟนจะสึกก็ภิกษุณีผู้ใหญ่ก็อาจจะเล่นงานผู้ชายซะหนักกระแดนนะแต่มันไม่มีเรื่องบันทึกไว้แต่ทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าทรงเล่าใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าพระองค์ตัดเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ตัดในพระองค์เองแต่ตามเรื่องก็บอกกุณาละนั่นน่ะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ข้อสำคัญก็จับอยู่ที่ว่าเหตุปรารภในการที่ตัดแสดงทีนี้ต่อไปเหตุอื่นอาจจะมีอีกนะแต่นี่ตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นจุดสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เรามองเรื่องราวต่างๆโดยมีแง่มุมที่จะพิจารณาทีนี้ต่อไป เกี่ยวกับคำถาม จ้ะคำถามต่อ ก ็หรือคำถามนี้ยังไม่แจ่มแจ้งก็ถามต่อ ค่ะอันนี้ก็ไม่จบแจ้งแล้วก็อีกเรื่องก็คือในช่วงแรกที่สตรีที่มาขอบวชพระเจ้าท่านไม่ทรงอนุญาตในระยะแรกๆแล้วก็ด้วยในการได้รับแล้วก็บัญญัติขึ้นคู่ทั้ง8ประการที่สองข้อที่คนรักจะถามว่ารู้สึกว่าจะไม่ติดธรรมเช่นที่จะมีบวชมานานกว่าพิสุทธิ์เป็นอวุโสกว่าแต่ก็ต้องกลับไหว้พิสุทธิ์ที่บวชเพียงวันเดียวแล้วก็พิสุณีแม้จะอาวุโสยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ชนะเดือนพิสุทธิ์และทำผิด ก็อันนี้ที่บอกไว้แต่ต้นบอกว่าเวลาพิจารณาเรื่องนี้จะต้องดูหนึ่งแง่การบรรลุธรรมที่เป็นเรื่องปรมัตถ์นั้นเรื่องของสังคมสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของคณะสงฆ์ต่อการทำศาสนกิจของพุทธเจ้าด้วยเราต้องมองว่าสังคมยุคนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มองว่าพระพุทธเจ้ากำลังบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อตั้งพระศาสนาภาระหนักอยู่แล้วก็ต้องพยายามให้งานเนี่ยเดินไปได้ดีอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องมาขัดขวางงานก็ต้องพยายามยั้งไว้ใช่ไหมตอนนั้นก็มองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับแข่งกับพวกเดรัจฉีพวกศาสดาทั้ง6เลยนี่ค่านิยมความรู้สึกทัศนคติธรรมเนียมประเพณีสมัยนั้น ก็รู้กันอยู่แล้วว่าสตรีในศาสนาอื่นทั้งหลายนี่ฐานะที่ก็เรียกว่าด้อยมากทีนี้ผู้หญิงจะมาบวชเราก็จะได้เห็นชัดว่ามันมีแง่หนึ่งแง่สังคมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมเนียมเกี่ยวกับเรื่องของนักบวชเป็นอย่างไรแล้วก็สอนในแง่การบรรลุธรรมในตอนที่จะให้บวชเนี่ยจะชัดลำดับเรื่องที่ว่าไม่อนุญาตและอนุญาตจะเห็นว่าถ้าเราอ่านเราจะรู้เลยว่าที่ให้บวชเพราะพิจารณาในแง่บรรลุธรรมว่าถ้าพิจารณาในแง่บรรลุธรรมเราจะมีศักยภาพบรรลุธรรมได้ให้บวชด้วยเหตุผลนี้นะแต่ถ้าได้เหตุผลทางสังคมไม่ยอมให้บวชเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันนั้นไม่อำนวยเลยสมัยนั้นนักบวชสตรีก็ไม่มีแล้วก็ในทางสังคมก็ไม่ยกย่องสตรีนี้ในระหว่างศาสนาถ้าหากผู้หญิงมาบวชก็เริ่มเป็นจุดอ่อนให้แก่ฝ่ายศาสนาอื่นทันทีใช่ไหมเขาก็ถือว่าอ๋อนี่ก็ศาสนานี้ก็ผู้หญิงก็บวชได้ก็เหมือนกับว่าตายไปว่าผู้หญิงมาดึงคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าตั้งในขณะที่ยังต้องบุกเดินหน้าอยู่แล้วยิ่งถ้าไหว้ด้วยแล้วก็จบเลยกลายเป็นข้ออ้างเรื่องยังมีในพระไตรปิฎกด้วยครั้งหนึ่งมหาประชาบดีมั้งดูจากพระองค์เองด้วยก็ทูลขอว่าให้ผู้หญิงให้พระภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยเคารพกันตามพรรษาพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ได้แม้แต่อัญญเดชีทั้งหลายเขาก็ไม่ยอมนี่เห็นไหมพระองค์ก็ปรารภเรื่องอัญญเดชีคือถ้าไปทำเข้าก็กลายเป็นว่าเหมือนกับมายอมให้ดึงลงไปในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าจะบวชก็ให้เอาและอย่าไปคำนึงเรื่องสังคมเราจัดให้เหมาะกับสังคมให้ผู้หญิงไปนึกในแง่ว่าเอาที่การบรรลุธรรมเป็นสำคัญก็แล้วกันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าห้ามตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับจะให้สำนึกอันนี้นะถ้าเรามองในแง่หนึ่งเอาขออนุญาตไม่ให้แต่ถ้าอ้างในแง่บรรลุธรรมก็หนึ่งก็เป็นการเตือนสตรีทั้งหลายว่าให้รู้ว่าสภาพสังคมมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องตระหนักไว้แล้วคำนึงถึงคุณค่าของการบวชที่ได้มาด้วยความยากลำบากก็มุ่งที่การบรรลุธรรมแล้วก็อย่าไปคิดมากเรื่องของในแง่ของการปฏิบัติให้เหมาะกับสภาพสังคมอย่างนั้นแล้วองค์ก็ให้ครุธรรมมาอีกใช่ไหมก็เท่ากับว่าเอาละในแง่อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องทางสังคมเพื่อจะปฏิบัติให้เหมาะกับสังคมยุคนั้นก็ยอมรับไปแต่ว่าเรามุ่งที่บรรลุธรรมก็แล้วก็ไปอ่านว่าตอนแรกเนี่ยขออนุญาตพระพุทธเจ้าไม่ให้ก็พูดมันเป็นการกลางซึ่งพิจารณาได้ในแง่ของสังคมแต่พอบอกว่าอ้างในแง่การบรรลุธรรมได้ไหมได้อันนี้ให้บุญก็ภิกษุณีก็จะต้องตระหนักอันนี้ว่าการอนุญาตภิกษุณีสงฆ์นี่เกิดขึ้นจากเหตุผลในเชิงการบรรลุธรรมแล้วก็ให้มุ่งที่นี่อย่าไปคำนึงในแง่ของสังคมซึ่งอาจจะต้องทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เห็นแก่ศาสนาส่วนรวมเพื่อให้งานพระศาสนาส่วนรวมนี้ดำเนินไปได้ดี แล้วที่มีผู้มาบอกว่าการที่มาบัญญัติเนี่ยเป็นการบัญญัติในชั้นหลังของฝ่ายที่ชายหรือที่สุเองสมัยลังกาเนี่ยค่ะท่านจะคุณพิชิตได้ไหมคะเพราะว่าจะพูดเป็นบ่อยว่าทั้งแปดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเองหรอกเป็นมาบัญญัติกันในชั้นหลัง ค่ะ ก็คงจะหาทางพูดเอาแหละก็ไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยก็ตามเรื่องตามประวัติก็เท่าที่เรามีหลักฐานก็ว่าอย่างนั้นว่าตอนแรกพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตแล้วก็เมื่อถามในแง่การบรรลุธรรมก็ทรงอนุญาตแต่พระองค์ก็เป็นห่วงพระศาสนาว่าเมื่อสตรีบวชเนี่ยก็เหมือนกับพระองค์เปรียบไว้หลายข้อข้อหนึ่งก็บอกเลยว่าเหมือนกับบ้านเรือนที่มีบุรุษน้อยมีสตรีมากจะถูกภัยภายนอกได้ง่ายนะครับว่าก็เป็นเชิงสังคมจะเสียกำลังแล้วก็พระภิกษุที่มุ่งทำงานนั่นก็จะต้องมาแบ่งกำลังมาคุ้มครองภิกษุณีสงฆ์ด้วยแล้วก็สตรีก็นอกจากมีปัญหาเชิงสังคมที่ว่าสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมอะไรขนบธรรมเนียมเพณีแถวสมัยนั้นไม่ยกย่องในระดับเดียวกับบุรุษแล้วก็โดยภาวะของสตรีเองที่อยู่ในยุคนั้นด้วยความไม่ปลอดภัยต่างๆมีมากนะก็ตอนหนึ่งภิกษุณีอยู่ป่าก็ถูกพวกคนทำร้ายนะมาข่มเหงพระเจ้าก็ต้องบัญญัติสิกขาบทไม่ให้ภิกษุณีอยู่ป่านะนี้เป็นต้นคือชีวิตในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมแบบผู้ชายเนี่ยทำได้ยากที่จะบุกเดียวนะบุกป่าฝ่าดงถึงไหนถึงกันเนี่ยไปไม่ได้แม้แต่เพียงว่าภิกษุณีอยู่รูปเดียวก็ไม่ได้แหละเกิดปัญหาอยู่แล้วก็ถึงก็ต้องมีเช่นว่าภิกษุณีจะประพฤติมานัสตามปกติก็ต้องประพฤติมานัสอยู่กรรมต้ององเดียวใช่ไหมถ้าเป็นภิกษุก็ได้ภิกษุณีต้องอยู่มีผู้อยู่ด้วยก็พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุณีสงฆ์ตั้งภิกษุณีรูปอื่นมาเป็นเพื่อนให้อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือในแง่ของชีวิตพรหมจรรย์ที่ว่าอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ดงอยู่คนเดียวไม่มีทรัพย์สินเงินทองไปไหนไปได้เนี่ยชีวิตภาวะเพศผู้หญิงเนี่ยไม่เหมาะเท่าผู้ชายอันนี้เป็นปัญหาหนักแล้วก็ทำให้ฝ่ายพระเองจะต้องมาเหมือนกับกังวลด้วยหรือห่วงด้วยนะจะว่าเดินทางไปภิกษุณีเฉพาะแม้แต่ไม่ใช่รูปเดียวหลายรูปก็ยังถูกข่มเหงก็เลยต้องมีรู้จะมีสิกขาบทบัญญัติว่าให้เดินทางมีภิกษุไปด้วยเลยทั้งนั้นคือเดินทางด้วยการปกติภิกษุณีก็ไปได้กันไม่ได้เพราะไปแล้วก็ชาวบ้านกับโคชนาอีกมันมีเรื่องอีกคือในแง่นี้จะคำนึงถึงเรื่องของเสียงประชาชนเนี่ยมากถ้าภิกษุณีเดินทางไปด้วยกันชาวบ้านก็ติเตียนโภชนานี่คงเป็นสามีภรรยากันอะไรเนี่ยเขามีอะไรหน่อยนะชาวบ้านก็เพ่งแหละเพราะว่ามีพระผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาก็มองว่านี่เป็นแฟนกันหรือว่าอะไรกันคือชีวิตนักบวชก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนอินเดียก็รู้อยู่ว่าอ๋อนักบวชไม่ว่าศาสนาไหนก็คือว่าอยู่พรหมจรรย์ใช่ไหมพอมีภิกษุณีขึ้นมานี่ก็แปลกแหละเอาแหละมันไม่เข้ากับไอ้สายตาเขาที่มองทีนี้พอไปด้วยการเพ่งแหละเอาแหละเอ๊ะพระศาสนานี่มีปัญญาอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ต้องคอยบัญญัติมีเรื่องเยอะไอ้แบบเนี้ยที่ว่าคนเขาก็บอกว่านี่สามีปัญญากันมั้งว่างั้นก็ต้องทรงบัญญัติสิกขาบทเช่นกันไม่ให้ภิกษุกับภิกษุณีเดินทางด้วยกันพอเดินทางแยกกันไปเฉพาะภิกษุณีก็ถูกคมเหงอีกนะก็มีพุทธานุญาตว่าไม่ให้เดินทางด้วยกันเว้นแต่เดินทางไกลเป็นทางมีภัยอันตรายอะไรนี้เป็นต้นคือมักอย่างน้อยก็เป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นในการที่จะทำงานพระศาสนา เรื่องว่าสตรีน ี้อ าจเป็นพ ุ ทธเจ้าได้ศาสดาได้อ๋อ เลยพอก็ มีในพระไตรปิฎกหรือ มีในพระไตรปิฎก ค ่ ะ ก็เดี๋ยวพูดเมื่อกี้ย้อนอีกนิดหนึ่งที่ว่าไม่ให้ภิกษุณีว่าภิกษุคือในคาถาท่านอธิบายว่าไม่ให้ตั้งตัวเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าเป็นนายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะพูดก็ให้พูด แบบไม่ใช่ว่าให้เกียรติแต่ว่าเช่นว่าภิกษุทำอาการอย่างนี้ภิกษุณีก็อาจจะพูดว่าพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือเนี่ยท่านไม่กระทำอาการอย่างนี้หรืออะไรงี้เป็นต้นแต่ถึงภิกษุเองก็มีวินัยบัญญัตินะภิกษุที่จะกล่าวให้อาวาสภิกษุณีต้องได้รับแต่งตั้งจากสูงก็มีสิกขาบทคือตามปกตินี่ก็เพราะว่าภิกษุณีสงฆ์ในบททีหลังตอนแรกภิกษุณีก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าให้ภิกษุเป็นผู้สวดปาฏิโมกข์ให้ฟังเป็นต้นนั่นแต่ตอนแรกนะภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นมาก็เป็นของใหม่ก็ให้ปฏิบัติตามวินัยของพระภิกษุด้วยนะเพราะบัญญัติไว้แล้วอันนี้ก็รับมาเลยที่ภิกษุต้องปฏิบัติทีนี้ขอภิกษุณีมีเรื่องขึ้นมาก็บัญญัติเป็นข้อๆก็เพิ่มลงไปนี่ตอนแรกเมื่อภิกษุณีบวชเข้ามาก็ยังไม่รู้วินัยที่มีอยู่แล้วเป็นยังไงก็ทรงให้ภิกษุเนี่ยเป็นผู้มาสวดปาฏิโมกข์ต่อมาก็มีปัญหาว่าภิกษุไปสวดมันหลายครั้งเข้าก็คนก็ติเตียนว่าภิกษุนี่มายังไงไปอะไรนี่นะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามไม่ให้ภิกษุสวดปาฏิโมกข์ให้หยุดแล้วก็ให้ภิกษุณีสวดภิกษุณีก็ยังไม่รู้ธรรมเนียมก็ต้องให้ภิกษุสอนอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยตอนแรกๆก็จะมีการปรับตัวอย่างเงี้ยนะคือต้องมองเหตุการณ์ในยุคนั้นเป็นของใหม่ที่แปลกสำหรับสังคมใช่ไหมคนก็ต้องเพ่งต้องจ้องนะจะมีไอ้ข้อตำหนิอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยเลยนะแล้วก็ภิกษุณีเองก็ไม่สบายใจเช่นอย่างมีเรื่องเช่นบอกว่ามีผู้ชายมาไหว้ภิกษุณีก็ไม่สบายใจนี่เรายินดีการไหว้ของบุรุษใดหรือเปล่าพระเจ้าก็บอกได้นี่เป็นต้นก็เราเอาใจไปนึกถึงสภาพแวดล้อมสังคมยุคนั้นเราจะเห็นว่าในแง่สังคมก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยปัญหาเยอะคือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อแล้วเสร็จแล้วตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลอะไรต่ออะไรเยอะแต่ว่าเป้าอยู่ที่ว่าเอาละบรรลุธรรมได้เนี่ยอันนี้คือตัวเหตุผลที่แท้ทีนี้ว่าถึงเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าก็หนึ่งก็คือมองในแง่อย่างที่พูดไปแล้วอะไม่ต้องคำนึงถึงหญิงทั้งชายเอาความเป็นมนุษย์นี่เป็นอันเดียวกันคือถ้าพูดในแง่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีคนไหนแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายที่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคนไหนเนี่ยก็เป็นได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าในความเป็นมนุษย์นะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทุกคนเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตอนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าน่ะจะเป็นผู้ชายท่านนั้นเองท่านนั้นแหละคืออันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสองอย่างคือเรื่องของการรู้สัจธรรมนะอันหนึ่งสองการตั้งพระศาสนาการประกาศเพราะว่าการประกาศพระศาสนานี่จะเกี่ยวกับสังคมขึ้นมาทันอันนี้ในแง่ของการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าของมนุษย์ก็มีการบำเพ็ญบารมีอันนี้เรื่องของชีวิตที่ว่าจะถึงไหนถึงกันเนี่ยแบบเนี้ยมันทำได้ยากสำหรับผู้หญิงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชต้องสละวังไปอยู่ป่าแบบนั้นน่ะผู้หญิงก็ทำลำบากมากเขาเรียกว่าทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างในยุคอย่างนั้นแล้วการที่จะทำงานทำการแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นที่สะดวกก็เลยกลายไปว่าเหมือนกับพูดว่าเวลาเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นในภาวะที่เป็นบุรุษแต่ว่าถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วก็เราพูดไม่ได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนเพราะทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็จะเกิดเปลี่ยนเป็นหญิงเป็นชายไป เอาแน่อะไรไม่ได้เพราะนั้นจะไปพูดว่าถ้าพูดในแง่หนึ่งถ้าจะพูดอย่างปัจจุบันบอกว่าผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเป็นว่าผู้หญิงทั้งหลายนี่เป็นไม่ได้ใช่ไหมคือมนุษย์ทุกคนนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ว่า ในโอกาสที่จะตั้งพระศาสนา เป็นผู้ชาย เป็นผู้ชาย ก็หมายความว่าเพราะว่าความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นเพียงภายนอกส่วนที่มีเป็นอันเดียวกันก็คือความเป็นมนุษย์ซึ่งความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นตัวตัดสินในศักยภาพที่จะบรรลุธรรมหรือเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างที่ภิกษุณีรูปหนึ่งก็ไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าในเรื่องก็บอกว่าเป็นมารมารังควานมาล้อเพราะว่าผู้หญิงมีปัญญา2นิ้วจะไปได้เรื่องอะไรอะไรทำนองนี้มาอยู่อะไรที่นี่ภิกษุณีท่านก็ตอบบอกว่าทำนองนี้คือว่าความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีในเรื่องการบรรลุธรรมและทำนองนี้สาระสำคัญทำนองคือเอาแน่แง่การบรรลุธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องหญิงเรื่องชาย มันมีข้อเขียนของบางคนนะคะเกี่ยวกับว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะเป็นผู้นำแค่ว่าเป็นยุคของผู้หญิงนะคะแล้วก็พอ 3,000 ปีให้หลังก็เป็นยุคของผู้ชายจะจำหมายถึงว่าช่วง 5-6 หรือ 1 ปีให้หลังเนี่ยเป็นยุคของผู้ชายเป็นใหญ่แล้วเขาบอกต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นยุคของผู้หญิงเป็นใหญ่อีกนะคะก็ทำให้มาคิดดูว่าเพราะว่าในช่วงยุคนี้เป็นยุคของผู้ชายเป็นใหญ่ในการที่ว่าจะทำอะไรก็ผู้ชายจะทำได้สะดวกกว่าพร้อมกว่าแต่ถ้าเป็นยุคในที่ผู้หญิงเป็นใหญ่เนี่ยความสามารถที่ผู้หญิงจะตั้งศาสนาเนี่ยจะมีโอกาส เรื่องของอันนี้เราจะต้องนึกถึงเหตุปัจจัยหลายแง่ไอ้เรื่องที่นักมนุษยวิทยาสังคมวิทยาว่านี่ก็เป็นเพียงว่าสันนิษฐานแล้วก็มันก็สำคัญกับเรื่องของสภาพสังคมคือสังคมยุคแรกเนี่ยที่ผู้หญิงเขาว่านะว่าผู้หญิงเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นระบบในครอบครัวผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแกนในแง่ที่ว่ารู้ว่าคนไหนเป็นลูกแต่ท่านศูนย์กลางของครอบครัวก็อยู่ที่แม่ใช่ไหมแม่ก็เป็นใหญ่ทีนี้ต่อมาพอชุมชนขยายตัวเข้าทีนี้มีการขัดแย้งผู้ชายก็เริ่มมีอำนาจขึ้นเพราะมันจะต้องต่อสู้นี่ก็ผู้ชายนี่โดยโครงสร้างร่างกายเรื่องของการรบราฆ่าฟันด้วยกันเถอะเนี่ยก็มีอะไรเป็นเบี้ยบทเพราะนั้นก็เลยผู้ชายก็เรืองอำนาจขึ้นมาอันนี้เป็นไปโดยความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นของร่างกายเป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นเองคือบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะวัฒนธรรมแต่ถ้าเรามองว่าวัฒนธรรมเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากไอ้ตัวปัจจัยเช่นชีวิตคนสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันโอกาสใช่ไหมก็ผู้ชายได้เปรียบขึ้นมาแล้วก็มาตั้งอะไรต่ออะไรเข้าข้างตนก็เพราะมีโอกาสจากการที่มีกำลังเหนือกว่าตอนแรกอย่างที่ว่าเนี่ยผู้หญิงเป็นผู้ที่ลูกหลานรู้นะผู้หญิงก็เป็นที่เคารพเป็นศูนย์กลางก็มีอำนาจเป็นใหญ่ต่อมาพอมีชุมชนมีเผ่าต่างๆต่างฝ่ายต่างมีกำลังกล้าแข็งขึ้นรบกันขัดแย้งกันป้าผู้ชายเริ่มขึ้นแหละมีอำนาจขึ้นต่อมาผู้ชายก็กลายเป็นใหญ่ฉะนั้นในยุคที่ผ่านมานี้ผู้ชายจะเป็นใหญ่มาตลอดเพราะว่ามันมีเรื่องของการขัดแย้งรบราฆ่าฟันใช้กำลังร่างกายกันเนี่ยมากนี้ก็มองว่าสังคมที่มีอารยธรรมมีวัฒนธรรมเจริญขึ้นมาเราก็พยายามลดการที่จะถือเอาพลังทางกายเป็นสำคัญใช่ไหมให้กำหนดกฎเกณฑ์ในทางสังคมขึ้นมาเนี่ยเอาแต่ว่าให้มีหลักจริยธรรมมีความดีมีการให้เกียรติมีการยกย่องอะไรกันเนี่ยไม่ถือเอาเรื่องของแต่กำลังกายถือเป็นความป่าเถื่อน อันนี้ก็เป็นโอกาสของผู้หญิงเพิ่มขึ้นแต่ถึงอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าพอเอาเรื่องความเสมอภาคเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาแม้แต่พรบแรงงานเนี่ยใช่ไหมก็ต้องบัญญัติว่างานอย่างนี้ไม่ให้ผู้หญิงทำใช่ไหมถ้าบอกว่าเสมอภาคกันก็อ้าทำไมไม่ให้ผู้หญิงทำงานอย่างนั้นเช่นงานที่ใช้ขึ้นที่สูงมากเกินไปอย่างนั้นไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงกำลังอย่างนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าถ้าไปทำก็กลายเป็นไปรังแกผู้หญิงถ้าในแง่นี้ก็เอ๊ะก็เสมอภาคกันทำไมไม่ให้เท่ากันละอะไรนี่เป็นต้น ก็กลับมาปัญหาที่กำลังคุกคุนในปัจจุบันก็ในเรื่องของการบวชพิชณีในเมืองไทยนะคะที่ได้มีผู้ที่พยายามจะบวชแล้วก็ทางฝ่ายเถรวาทเราจะอ้างว่าเพราะว่าเราขาดศูนย์ประชาของพิชณีด้านเถรวาทนี้มานานแล้วก็มีผู้ไปบวชทางที่เมืองจีนอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เป็นที่ยอมรับที่ไต้หวันนะคะแล้วก็ทางเขาก็รู้สึกว่าจะมีกลุ่มที่เขาพยายามจะผลักดันให้เกิดการบวชพิชณีนะคะโดยใช้คำอ้างอย่างนี้นะคะว่านี่เป็นคำพูดของท่านชั้นหนึ่งบอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังอนุญาตให้สตรีบวชเลยแต่ทำไมทางมหาเถรสมาคมของประเทศไทยถึงไม่อนุญาตอะไรเงี้ยค่ะท่านที่มีคู่พร้อมที่จะบวชเนี่ยเป็นสตรีคือเป็นแม่ชีโกนหัวอะไรพร้อมเสร็จกลับหมดแล้วเลยนะคะก็น่าจะอนุญาตได้นะคะนี่ข้อหนึ่งแล้วก็เขาก็มองในแง่ของสังคมวิทยาคือว่าเพราะว่าสถาบันศาสนาเนี่ยเปิดโอกาสให้กับผู้ชายดังนั้นเด็กผู้ชายที่ตามแต่จังหวัดที่ยากจนได้โอกาสเนี่ยมีโอกาสเข้ามาพึ่งพิงกับศาสนาได้เรียนสื่อได้เติบโตในสังคมต่อไปได้ด้วยดีแต่ในขณะที่เขาไม่มีสถาบันพิชุมีเนี่ยทำให้โอกาสของผู้หญิงเนี่ยไม่มีในเรื่องการศึกษาเขาเปรียบเทียบว่าจำนวนของพระภิกษุสงฆ์200,000เนี่ยเทียบแล้วก็เท่ากับเด็กผู้หญิงที่จะต้องไปเป็นอาชีพโสเภณีเนี่ยจำนวนเท่ากันในจำนวนเท่ากันเหมือนกันนะพูดในแง่ที่ว่าพิธีถ้ามีเนี่ยผู้หญิงจะในสังคมจะได้ช่วยเหลือกระตุ้นกันได้มากขึ้นด้วย ก็อันนี้เกิดจากการจับเรื่องโน้นมาชนเรื่องนี้จับจุดของเรื่องไม่ถูกก็การที่จะอนุญาตให้ภิกษุณีบวชมันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบัญญัติมหาเถรสมาคมไม่มีความหมายไม่มีอำนาจอะไรแม้แต่สงฆ์ซึ่งเป็นการปกครองตามแบบพระพุทธเจ้านะมหาเถรสมาคมนี่เป็นเรื่องบัญญัติใหม่ก็พระภิกษุสงฆ์ก็ไม่มีอำนาจที่จะมาอนุญาตให้ภิกษุณีบวชและการที่บอกว่าเป็นเรื่องว่าไม่มีอุปัชฌาย์มันก็ไม่ถูกคือการบวชภิกษุณีสำเร็จได้สงเหมือนภิกษุเหมือนกันไม่มีภิกษุณีสงแล้วจะบวชภิกษุณีได้อย่างไรมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์บวชไม่ได้หรอกถ้าไม่มีภิกษุณีสงถึงมีอุปัชฌาย์นะมีภิกษุณีอยู่รูปเดียวเป็นอุปัชฌาย์ก็บวชภิกษุณีไม่ได้ต้องมีภิกษุณีสงเหมือนภิกษุสงเหมือนกันก็ภิกษุสงที่หมดในลังกาใช่ไหมแล้วใครจะไปบวชล่ะก็ต้องมีภิกษุสงฆ์ก็ลังกาถึงต้องส่งทูตมาขอพระสงฆ์จากเมืองไทยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปบวชให้แก่คนลังกาทีนี้ภิกษุณีสงฆ์ไม่มีแล้วก็จะบวชภิกษุณีได้ยังไงข้อสำคัญมันอยู่ที่นี้เหมือนอย่างเมื่อพระเจ้าโศกส่งพระศาสนทูตมาตั้งพระศาสนาในลังกาพระมหินก็นำคณะพระภิกษุมาก็บวชภิกษุลังกาได้ถ้าตอนนั้นก็ฝ่ายภิกษุณีก็ต้องมีภิกษุณีคือพระนางสังฆมิตรานำคณะสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์มาก็จึงบวชภิกษุณีได้ก็หมายความว่าต้องมีภิกษุณีสงฆ์จึงจะบวชภิกษุณีได้ต้องมีภิกษุสงฆ์จึงบวชภิกษุได้ถ้าไม่มีภิกษุสงฆ์แล้วใครจะไปบวชภิกษุได้ก็เหมือนกันใช่ไหม ปัญหามันติดอยู่ที่นี่มันไม่ใช่เรื่องอุปัชฌาย์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องมหาเถรสมาคมอะไรทั้งนั้นเลย แล้วที่เขาไปบวชที่ไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไปที่ชุมชนเนี่ยค ่ ะที่ท่านบวชมาแล้วแต่ทางนี้ก็ไม่ยอมรับและถือว่าค่อนข้างจะมองในแง่เรื่องการเมืองด้วยจำ อ้าวก็แน่นอนเราจะไอ้เรื่องการเมืองก็ไม่ต้องไปเกี่ยวหรอกก็เหมือนกับภิกษุมหายานเนี่ยแล้วภิกษุเถรวาทรับไหมก็เหมือนกันเนี่ยใช่ไหม อย่างที่นครปฐม เรื่อง ที่ว่าสามีวรมัยค่ะท ่ านเห็นเท่าที่จำได้อ้างว่าท่านเองก็บวชในสายเถรวาทมาจากไต้หวัน ก็นั่นสิทีนี้ก็สำคัญว่าทางนี้จะยอมรับไหมว่าภิกษุณีที่สืบมาในไต้หวันน่ะเป็นสายเถรวาทคืออย่างน้อยท่านก็ต้องตั้งข้อระแวงแล้วว่าดินแดนไต้หวันนี้ก็มีแต่พุทธศาสนามหายานแม้แต่ภิกษุสงฆ์ก็เป็นภิกษุณีถ้าเป็นภิกษุมหายานแล้วฝ่ายคณะสงฆ์เถรวาทก็ไม่ได้ยอมรับพระภิกษุมหายานใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรจะไปยอมรับภิกษุณีมหายานได้ยังไงมันก็เป็นธรรมดาของท่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไม่รับภิกษุณีภิกษุก็ไม่รับก็รับในแง่ก็รู้กันว่าอ๋อนี่เป็นภิกษุมหายานเมื่อเป็นภิกษุณีท่านก็ยอมรับในแง่ว่าอ๋อได้เป็นภิกษุณีมหายานใช่ไหมมันก็ว่ากันไปตามเรื่องคือมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วอาตมาคิดไปอย่างแล้วยิ่งถ้ามาบวชปนกันอีกก็คงยุ่งก็ภิกษุเถรวาทกับภิกษุมหายานมาเป็นสงฆ์บวชก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วนี่จะให้ภิกษุมหายานภิกษุเถรวาทแล้วไปบวชภิกษุณีด้วยกันแล้วก็ไม่มีภิกษุณีสงฆ์อีกแต่หรือถ้ามีภิกษุณีสงฆ์ก็เอาแล้วตอนนั้นก็ดีขึ้นหรือว่ามีภิกษุณีสงฆ์แต่ก็ต้องท่านก็ต้องถือในขั้นต้นว่าเป็นภิกษุณีมหายานก็เป็นธรรมดามันก็ตรงไปตรงมาแต่มาคิดว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วย ในประเด็นนี้จะหากว่าทางผู้หญิงยอมรับสภาพก็คือยอมเป็นภิกษุณีสงฆ์ของมหายานก็อาจจะเป็นทางออกได้ ก็เป็นทางออกหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรว่านี่เป็นภิกษุณีสายมหายานนะ ก็ต้องมีการ ได้อย่างนั้น ก็มีการสืบต่อไปไหมครับว่ามันมีการขาดช่วงของ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ทางพวกนักประวัติศาสตร์หรือชาวพุทธที่จะต้องมาสืบสวนประวัติศาสตร์ว่าภิกษุณีสงฆ์ในไต้หวันนั้นสืบมาอย่างไรใช่ไหมเป็นภิกษุณีสงฆ์สายเถรวาทแท้จริงไหมอะไรเนี้ยถ้าว่าสืบได้ชัดทางฝ่ายนี้ยอมรับได้ก็หมดเรื่องก็คล้ายๆว่าตรงไปตรงมาอย่าไปยกอันโน้นมาพ้นอันนี้เลยให้มันยุ่งไปเลยบอกไม่ต้องไปพูดถึงภิกษุณีหรือภิกษุก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ยังมีภิกษุเถรวาทภิกษุมหายาน และอย ่ างที่ท่านบัญญัติให้ว่าพระอุปัชฌาย์ของภิกษุณีนะครับที่เรียกว่าประวัตินี ถ้าประวัตินี ที่ว่าสามารถขวดได้แค่ปีละองค ์ แล้วก็ต้องเว้นไปอีกเว้นไปปีนึงแล้วก็ถึงจะบวชยังใหม่ที่องค์อย่างนั้นนี่ก็มีพุทธประสงค์ที่ว่าจะทำท้ายก็คุมกำเนิด ก็คิดว่าอย่างนั้นด้วยเพราะถ้าไม่ต้องการให้มีมากเพราะว่าคล้ายๆว่าทำให้การบวชภิกษุณีนี่เป็นไปได้ยากอันนี้ก็ถ้าเรามองในแง่ของสังคมก็จะเป็นรูปนั้นเป็นรูปของปัญหาเรื่องของความเป็นปัจเจกสังคม คือท่านต้องการที่ว่าจะให้ถูกพันไปโดยปริยายหรือเปล่าที่ว่าหลังจาก อันนั้นก็อาจจะต้องพิจารณากันอีกเพราะว่าผมคงตัดสินไม่ได้ก็เป็นข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตท่านหนึ่ง และเป็นประเด็นท้ายที่บอกค่ะที่ว่าเขาอ้างว่าจำนวนผู้ชายที่ได้มาบวชในพระศาสนาเนี่ยค่ะพอๆกับจำนวนผู้หญิงที่จะต้องไปตกต่ำ อ๋ออันนี้ เพราะว่าไม่สถาบันศาสนาไม่ได้เปิดโอกาสให้ในสภาพของการเป็นแม่ชีไม่ได้เทียบเท่าเป็นนักบวชเลยค่ะได้รับสภาพที่ต่ำกว่า คือ ทางรัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่าจะให้เป็นยังไงกันแน่ อันนั้นเอามาปนกันหลายเรื่องเกินไปเรื่องของสังคมไทยกับเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของคณะสงฆ์เราต้องแยกก่อนคณะสงฆ์หรือพระมีหน้าที่อะไรที่จะมา ให้การศึกษาช่วยเหลือคนยากไร้ให้ไม่ตกต่ำเนี่ยที่เป็นพระภิกษุอันนั้นหมายความว่าเป็นบทบาทพลอยได้ขึ้นมาโดยที่มันเป็นความบกพร่องของสังคมไทยเองใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องมาบัดช่วยให้การศึกษาแก่คนยากไร้แต่มันเป็นหน้าที่ของรัฐทั้งหมดแต่ว่ามันมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งที่รัฐเองเนี่ยบกพร่องโดยขาดความสามารถด้วยและโดยความไม่รู้นะทำให้ชาวชนบทเนี่ยที่ยากไรเนี่ยไม่เข้าถึงการศึกษาของรัฐแต่เพราะสงฆ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางการศึกษาอยู่แล้วนะก็เลยทำให้คนชนบทได้พลอยมีโอกาสศึกษาอยู่ต่อมาเป็นช่องทางที่พอกล่อมแกล้มไปไม่ใช่หมายความว่าได้ผลเต็มที่เพราะว่ารัฐก็ไม่ได้ยอมรับรองใช่ไหมผลการศึกษาของทางคณะสงฆ์เนี่ยที่คนยากไร้ได้อาศัยรัฐไม่ได้ไปสนับสนุนเลยนะเป็นมาแบบว่าพอหาทางรอดมาพอเป็นไปได้เท่านั้นเองแต่ก็ช่วยผ่อนเบาปัญหาความไม่เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาไปได้เยอะพอสมควรทีนี้อย่างที่ว่ามันเป็นบทบาทพลอยได้นี้ไอ้เรื่องที่ว่าผู้หญิงจะมาเป็นโสเภณีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าในเรื่องที่ว่าผู้ชายบวชได้ผู้หญิงไม่มีเนี่ยสมัยนั้นภิกษุณีเมื่อผู้ชายมาบวชได้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะต้องไปเป็นโสเภณีใช่ไหมสมัยนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหานี้มันมาเป็นปัญหาเรื่องของสังคมไทยเองที่ว่าบทบาทพลอยได้อันหนึ่งคือคณะสงฆ์เนี่ยเลยเหมือนกับว่าช่วยพวกเด็กผู้ชายไว้อย่างน้อยจำนวนหนึ่งที่ยากไร้ชนบทให้มีโอกาสได้การศึกษาก็เลยเพราะว่าไม่มีภิกษุณีก็เลยไปช่วยไม่ได้ในฝ่ายผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าบทบาทนี้เป็นหน้าที่ของพระนะเดิมนั้นเมื่อผู้ชายมาบวชก็ไม่ได้หมายความผู้หญิงเหล่านั้นจะต้องเสียหายสังคมที่ดีก็ต้องมีระบบการจัดของตัวเองใช่ไหมสมัยนั้นผู้หญิงก็อยู่กุลสตรีก็อยู่กันใช่ไหมตามประเพณีวัฒนธรรมของเราทีนี้ไอ้นี่มันอย่างที่ว่าแล้วข้อสำคัญมันเกิดจากสังคมของเรานี่บกพร่องเองถ้าสังคมของเราดีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยให้ผู้หญิงเหล่านี้มาเป็นโสเภณีใช่ไหมที่จริงมันก็ไม่จำเป็นและไม่ควรที่จะต้องปล่อยให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสในการศึกษามารับการศึกษากระท่อนกระแท่นถูกไหมเด็กเหล่านี้ที่ชนบทเนี่ยที่ว่าคณะสงฆ์ช่วยไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้รับการศึกษาดีเขากระท่อนกระแท่นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเป็นแต่เพียงว่ามันเกิดเป็นผลพลอยได้จากไอ้เรื่องของเก่าบทบาทเก่าเท่านั้นนี้ส่วนหน้าที่ที่แท้ก็คือว่าผู้หญิงชาวชนบทนี่ก็สังคมที่ดีก็ต้องจัดขึ้นมาวางระบบของสังคมเองมันไม่ใช่หน้าที่ของพระจะมาทำอันนี้เราอาจจะพูดได้ว่าเออในโอกาสที่สังคมระบบคล่องสถาบันสงฆ์ได้ทำงานที่เป็นผลพลอยได้อันหนึ่งก็คือว่าช่วยพวกเด็กผู้ชายจำนวนหนึ่งไว้ก็เลยไม่สามารถมาช่วยได้แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะมาทำงานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจับบทบาทของพระผิดไปอีกแล้วตอนนี้บทบาทนี้ก็แทบจะช่วยไม่ได้แล้วถ้าเราจะมาเอาที่จุดนี้เราไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่ามันเป็นเพียงการที่ช่วยไว้โดยสภาพสังคมในยุคนั้นพอผ่านมาแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเพียงแต่ว่ารัฐขยายการศึกษาขึ้นไปถึงประถม6ประถม7เท่านั้นเลยเกิดปัญหาแล้วแม้แต่เด็กผู้ชายก็ไม่เข้ามาบวชแล้วใช่ไหมแล้วคณะสงฆ์นี่จะไปช่วยอะไรได้อันนี้มันกลายไปมาขึ้นต่อเงื่อนไขทางฝ่ายรัฐต่างหากนะอันนี้พอรัฐจะทำนี้แล้วขยายการศึกษาขึ้นไปท่านนี้ไม่มีเนรมาบวชแล้วอย่าว่าแต่เรื่องผู้หญิงเลยผู้ชายก็เหมือนกันเด็กผู้ชายพอจบประถมแล้วแทนที่จะมาบวชก็กลับไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนี่กลายเป็นปัญหาสังคมอีกใช่ไหมแรงงานเด็กอ่ะในยุคที่แล้วนี่เกิดปัญหาแรงงานเด็กเยอะแยะไปผู้ชายนี่แหละนะมันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เราจะต้องมาพิจารณาจัดปรับให้มันถูกบทใครอะไรควรจะเป็นบทบาทใครจะไปพูดเราเฉพาะแง่เดียวจุดเดียวไม่ได ้นะแล้วในเรื่องของสถานภาพแม่ชี อะ คะ อ๋ออันนี้อาตมาว่าก็เห็นด้วยว่าควรเปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงในเมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มี แล้วเราก็ยังมีปัญหากันอยู่ว่าเราจะมีภิกษุณีสงฆ์มาบวชได้อย่างไรนะเพราะวินัยมันก็อยู่ที่เนี่ยภิกษุก็ต้องบวชมีภิกษุสงฆ์แล้วภิกษุณีนี่ยังแถมให้ภิกษุสงฆ์ก็ต้องรับด้วยอีกทีนึงแต่ว่ายังไงก็ตามจุดเริ่มต้นต้องมีภิกษุณีสงฆ์ทีนี้ในเมื่อเรายังหาภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าภิกษุณีก็เกิดตามวินัยไม่ได้เราจะทำยังไงก็ให้โอกาสแก่สตรีก็โบราณก็ออกโดยช่องที่ว่าเป็นอนาคาริกาเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ชีเนี่ยนี่ว่าในสังคมโบราณนั้นมันเรื่องสังคมมันเป็นไปอย่างหลวมๆใช่ไหมว่าเป็นชุมชนเล็กๆจบในตัวมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทีนี้พอเป็นสังคมใหญ่อย่างปัจจุบันขึ้นมามันมีกฎดีกติกาสังคมมีกฎหมายอะไรต่างๆสถาบันสังคมมีความซับซ้อนอันนี้อาตมามันก็ต้องมาตกลงกันให้เหมาะกับยุคนี้คือก็ต้องตรงไปตรงมาถ้าจะบวชภิกษุณีก็ให้มีภิกษุณีสงฆ์ก็จบเท่านั้นถ้าไม่มีภิกษุณีสงฆ์เราบวชภิกษุณีไม่ได้แต่เราอยากให้ผู้หญิงมีโอกาสได้ประโยชน์จากพระศาสนาในภาวะที่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวภาระกังวลทางด้านชีวิตภายนอกชีวิตสังคมคฤหัสถ์อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นผู้ไม่ครองเรือนเนี่ยเราจะวางหลักเกณฑ์ยังไงเราก็มาตกลงกันสิเนี่ยอันนี้จะมาว่าตรงไปตรงมาดีที่สุดก็หมายความตอนนี้เรายังหาภิกษุณีสงฆ์มาบวชให้ภิกษุณีไม่ได้เรามาตกลงกันดีกว่าสังคมของเรานี่อยากจะให้โอกาสกับผู้หญิงเราจะเอายังไงแล้วเราก็จัดให้เหมาะเนี่ยเป็นวิธีที่จะมาว่าน่าจะดีที่สุดไม่ต้องมาเถียงกันอยู่ เพราะระหว่างสองทางของคือการให้มีแม่ชีแต่เดี๋ยวเราว่ากับการที่จะเกิดสิ่งไม่เกิดพิสุกมีสงหรือเกิดพิสุกมีสายละหา หลายอย่าง หลายอย่างอันนั้นจะเป็นข้อดีข้อเสียมากกว ่ าก ันตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เอามาพิจารณาเป็นอีกประเด็นหนึ่ง คร ับ ว่าอย่างไหนจะดีเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเพราะว่าเมื่อเอาพิสุณีมหายานเข้ามาก็ต้องเอาหลักคำสอนข้อยึดถือของฝ่ายมหายานมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้ถ้าเราตั้งเป็นของเราขึ้นมาเราก็เป็นนักบวชที่เรายอมรับว่าอันนี้ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้แต่ว่าเราเป็นการเปิดโอกาสให้แล้วเราก็มาวางแนวปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ย เกิดไม่ชินจับเกิดในสังคมไทยการศึกษาไ ทยคงเกิดนานมากแล้วก็มีเรื่องเล่ามาตลอดนะก็หมายความว่าสังคมไทยเดิมก็มีวิธีการที่จะหาทางออกให้กับผู้หญิง คือแม่ชีมาอยู่ตามวัดจะถูกมองว่าเป็นเหมือนคนรับใช้หรืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ ไม่สามารถจะรับบิณฑบาตได้ไม่สามารถทำพิธีสังฆทานให้คนอื่นได้ก็เป็น ก็เพราะว่าแม่ชีนี่เขาเรียกอุบาสิกาก็หมายความว่าก็เหมือนกับแต่ก่อนผู้ชายก็มีเขาเรียกผ้าขาวก็เหมือนกันก็แบบเดียวกันผู้ชายที่เป็นผ้าขาวแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อะไรพิเศษก็เหมือนกันเลยก็เหมือนกับแม่ชีก็คือชีก็สืบมาจากโบราณที่ฝ่ายชายก็มีที่เรียกชีปะขาวหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเดียวกันนะก็ทั้งสองฝ่ายก็ไปอยู่วัดเป็นอนาคาริกแต่ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่อย่างนั้นก็สถานะแบบเดียวคือเป็นอุบาสิกาแต่ว่าต้องการที่จะมีชีวิตแยกจากความเป็นคฤหัสถ์เพื่อจะได้มีความหลีกเล่นปลีกตัวสงบมากขึ้นก็มุ่งผลเพียงเท่านั้นทีนี้สังคมมันเปลี่ยนไปว่าเราจะจัดยังไงให้มันเหมาะ แล้วในโอกาสที่จะเป็นที่จะมีแบบเป็นว่านี่คงถ้าตามวินัยไม่ได้ ถ้าตามวินัยมันไม่มีภิกษุณีสงฆ ์แต่ถ้าจัดกันขึ้นมาเองนี่ จัดขึ้นมาเองแล้วก็ต้องเรียกซะอีกอย่างนึงเราก็จะไปทับพุทธบัญญัติจะไปทับได้ไงมันก็ไม่ดีไม่ถูกก็เหมือนหลังกาเขาก็ยอมรับว่าภิกษุสงฆ์เขาก็หมดเขาก็ยอมรับเขาก็ต้องส่งทูตมาขอพระจากไทยไปใช่ไหมก็ไปมีสยามวงขึ้นมาแล้วก็ขอจากพม่ามีนิกายมลมะอมรปุระขึ้นมา ก็ค่อนข้างตอนประชุมกันเห็นบ่อยเลยค่ะแล้วก็ลงจุดจริงด้วยในเร ื่ อง ก็เข้าใจว่าพี่นาไม่ตรงจุดของเรื่อง เขาบอกไม่มีค่ะท่านไม่ได้ให้ศาสนา ไปบ้างนะคะ ก็ไม่ได้มาถาม เมื่อวานที่คุณเอกทราบได้ถามว่าติดชน เมื่อวานไม่ได้ข่าว โรงข่าวเรื่องนี้ ค่ะเพราะว่า เต็มหน้าครึ่งหน้าไม่ใช่เต็มหน้าเพราะพระเดชปริยัติมรีก็ไปแสดงความจริงแต่วันนี้ท่านพูดดีนะครับท่านก็ไม่ได้พูดในลักษณะเชิงที่เรียกว่าเรื่องร้องอะไรแทนสตรีแต่ท่านพูดในลักษณะเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยนะเพราะมีคนกล่าวโจมตีว่าเถรวาทยังไม่เปิดสิ่งแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนคุณเอรอง เราเมื่อวานก็อาจารย์ที่คณะเนี่ยค่ะที่เขาไปพูดไปรู้กับที่กรมการศาสนาของ ITD เนี่ยแล้วก็จะไปเจอกับท่านสมเด็จอะไรอาจารย์เขากำลังจะทำเรื่องที่สนิทเป็นอาจารย์ที่ชายวันก่อนเขาก็มีการสัมมนาที่ที่ยสถานตะวันออก ก็ต้องจับจุดแม้แต่เรื่องวินัยให้ถูกแสดงว่าผู้ที่พูดกันเนี่ยยังสับสนอะไรต่างๆมากไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องวินัย ก็จะมองไปในแง่ที่ว่าใจแคบทำไมเปิดโอกาสไม่ได้กันไปบวชมาแล้วก็ยังไม่ยอมรับเลยแล้วก็มีหลายอย่างแล้ว แต่ เลยที่เรียกแกแกคนถามแกคนพูดเนี่ยยังสับสนคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือมีความไม่ชัดในตัวเองแล้วมาพิจารณาเรื่องต้องพลอยทำให้เรื่องมันชัดนี่ถ้าตัวเองรู้หลักรู้หลักการดีแล้วเนี่ยมันจะมองเรื่องได้ถูกต้อง ก็ที่จริงอย่างปัญหาที่คุณเอว่าเรื่องชีไม่ได้รับการยอมรับสถานะถ้าลองเปรียบเทียบกับสุนีในสมัยพุทธกาลก็คงน่าจะเอามาความรู้สึกมาเปรียบเทียบกันได้เพราะแม้กระทั่งที่สุนีเองเมื่อจะเข้าบวชนะพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติเขารู้ธรรมแปดประการก็ให้ตระหนักได้อย่างพระเดชพระจารย์ว่าแล้วถ้าแม้กระทั่งแม่ชีเองเนี่ยถ้าลองย้อนกลับไปมองเรื่องที่สุนีเอาตั้งเป็นต้นแบบก็น่าจะยอมรับได้ว่าสถานะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติหรือเรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าการเบียดพินิจบาตหรือการขึ้นรถหรือการเดินสายนี่เป็นเรื่องปิดย่อยแต่ในเรื่องความรู้สึกของฐานะเนี่ยทางฝ่ายผู้หญิงน่าจะตั้งใจน่าจะพิจารณา แต่ก่อนสถาบันที่คุณมีหมายถึงว่าเป็นคณะที่แยกออกมาหมายถึงว่าถึงไม่ได้อยู่ในอารามบริเวณเดียวกันแต่ท่านจะปกครองหรือว่าทำจัดการภายในนั้นเองใช่ไหมคะแต่ระบบแม่ชีเนี่ยอินทีอินกับวัดเนี่ยฮะแล้วก็เหมือนกับว่าการปฏิบัติธรรมมีน้อยไม่ค่อยมีโอกาสถ้าที่อยู่ก็จะแบบไปยุ่งกับงานอื่นๆมากกว่า ก็เป็นเหมือนมันเป็นเพียงอาจจะเป็นการค่อยๆคลาดเคลื่อนไปหรือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามสภาพสังคมนะครับว่ายุคหนึ่งเนี่ยนะคนมองแม่ชีไปขอทานอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมบางทีเราไปตามถนนในกรุงเทพเนี่ยแม่ชีนั่งอยู่ข้างๆถนนวางกระป๋องอะไรก็เป็นอย่างเงี้ยคือสายตาหรือภาพที่คนมองแม่ชีเนี่ยไม่ดีเลยในยุคหนึ่งก็มองว่าแม่ชีก็คือคนที่อกหักถ้าไม่อกหักก็ไม่ได้มาบวชก็มองไม่ดีทางนั้นเลยแต่นี่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ไปว่ายุคสมัยโบราณเป็นยังไงแล้วขออภัยแต่ยุคหนึ่งก็มีแต่เรื่องนิทานตะเถียนยาชีเยอะไปหมดใช่ไหมเนี่ยแสดงมันเป็นความเป็นไปในสังคมที่ว่าเราเนี่ยรู้ชัดไม่ตลอดมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็สังคมโบราณเราเคยคิดยังไงมีเหตุผลยังไงแม้แต่จัดยังไงให้ชัดเจนลงไปในเรื่องเกี่ยวกันให้โอกาสแก่ผู้หญิงเนี่ยเราไม่ชัดพอแต่ว่าอย่างเรื่องกรณีที่มีพูดว่าอย่างเรื่องครุธรรมนี่ก็อาจจะบัญญัติในลังกาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มันก็ไม่มีหลักฐานที่เอานำมาอ้างว่าด้วยเหตุผลอย่างนี้เท่าที่เห็นหลักฐานนั้นนะแสดงว่าบัญญัติในลังกามันไม่มีหลักฐานก็เพียงแต่เพียงว่าตัวใกล้ๆอาจจะคิดอยากให้เป็นแต่ว่าอย่างการสันนิษฐานอย่างของมิสซิสริชเดวิดทีเดวิดก็เป็นคนหนึ่งที่คิดในเรื่องนี้แกก็มองว่าพุทธศาสนายุคหลังเนี่ยเพราะว่าอยู่ในกรรมมือของพระภิกษุก็เลยมีเอ็นเอียงเข้ามาแล้วก็มีลักษณะหนึ่งก็เป็นมอนาสติกบูดิซึมเป็นพุทธศาสนาแบบวัดหนึ่งแล้วนะสองก็คือว่าเป็นของผู้ชายดังนั้นไอ้ในแง่นี้มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้บ้างแต่ก็เราก็ต้องระวังบางทีเราคิดไปก็เลยมองเลยขอบเขตเมื่อภิกษุณีสงฆ์ไม่มีแต่ภิกษุสงฆ์ อะไรจะอะไรมันก็มองด้วยสายตาของภิกษุใช่ไหมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่วินัยดั้งเดิมนี่จะเป็นตัวกรอบอยู่ในขอบเขตหนึ่งที่ตัวช่วยกั้นไว้นะเราก็ต้องมองทั้งสองอย่างอิทธิพลแน่นอนย่อมมีได้ในแง่ว่าพระภิกษุนี่เป็นผู้ที่ดูแลพุทธศาสนาต่อแล้วเพราะว่าพระภิกษุดูแลเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นมอนาสิกบุตรซึ่งมีส่วนที่เป็นจริงอยู่จนกระทั่งทำให้คนมองว่าพุทธศาสนาก็เหมือนกับเป็นของวัดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมาบวชเป็นพระภิกษุอะไรบางทีลึกเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นทีนี้ถ้าเรามองหลักธรรมในพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่ากว้างกว่าคือว่าครอบคลุมชีวิตพุทธบริษัท4มากกว่าทีนี้มาในสายยุคหลังที่ถือตามประเพณียังอัตถกถาเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แต่การปฏิบัติในหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไปเน้นในเรื่องชีวิตแบบภิกษุมากก็ยกตัวอย่างว่าพุทธศาสนาสายเถรวาทยุคหลังเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่มากใช่ไหมจนกระทั่งว่าแทบจะถือวิสุทธิมรรคนี้เป็นแบบบางทีกลายเป็นเรียนวิสุทธิมรรคมากกว่าเรียนพระไตรปิฎกตอนนี้วิสุทธิมรรคเนี่ยขอบเขตในการเขียนอาจจะเป็นด้วยท่านผู้เขียนก็เป็นภิกษุด้วยท่านก็มุ่งการปฏิบัติของพระภิกษุใช่ไหมและในนั้นเองก็ว่ายังไงล่ะสีเลปฏิฐายะอะไรสีเลปฏิฐายะเอภิกขุหรือเปล่าสีเลปฏิฐายะเออดูสินึกขึ้นมาไม่ทันแล้วก็มีนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิกปะโกภิกขุนี่ลงภิกขุเลยโสอิมังวิชาตะเยชะตังอันนี้เป็นคาถาตั้งคาถากระทู้ของวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคนี่เป็นคำอธิบายไตรสิกขาใช่ไหมแต่ยกคาถานี้ขึ้นตั้งคาถานี้เป็นคาถาที่ปรารภภิกษุเพราะนั้นจัดโดยคาถาตั้งที่ปรารภภิกษุแล้วท่านจึงอธิบายแนวนี้ก็ตามหรือว่าการมองของท่านในฐานะเป็นพระภิกษุดูการปฏิบัติก็เน้นอยู่ที่ขอบเขตของพระภิกษุเพราะนั้นเลยขอย้ำอีกทีก็ได้เพราะเหตุที่ว่าเรายึดถือแนวคำสอนของวิสุทธิมรรคเนี่ยจนกระทั่งว่าบางทีเราก็เพลินไปว่าเหมือนกับว่าเป็นกรอบของพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยไปมองที่พระไตรปิฎกบางทีก็ลืมไปเพราะนั้นเราก็ต้องตระหนักอันนี้ไว้นะแล้วก็มองว่าพุทธศาสนานี่เป็นของบริษัทสี่ทั้งหมดแล้วก็มองบทบาทตามความเป็นจริงเราก็ให้ความสำคัญแก่วิสุทธิมรรคไม่ได้ลบหลู่แล้วก็ความสำคัญของพระภิกษุก็แน่นอนเพราะท่านเป็นผู้คิดตัวในการปฏิบัติจะมีเวลาแล้วก็มีบทบาทในการสั่งสอนด้วยทั้งเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติและสั่งสอนที่ท่านทำได้เต็มที่กว่าแต่ว่าเราก็ต้องมองให้กว้างไปครอบคลุมพุทธบริษัทเหมือนอย่างหนังสือพุทธธรรมเองก็มีความพยายามที่จะให้กว้างให้ครอบคลุมไม่ใช่จำกัดอยู่ในแนวปฏิบัติแบบแค่ที่เน้นพระภิกษุอย่างเดียวถ้าแล้วก็เรียนถามต่อ มีผู้ฝากคำถามมาค่ะว่าเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเป็นผู้มีกรรมนะคะตามที่ระบุไว้หนึ่งนะคะแล้วก็สองทำอย่างไรจะได้เกิดเป็นผู้ชายค่ะ อ๋อใครว่ามีกรรมยังไงนะ ก็มักจะพูดกันต่อๆมาค่ะว่าคนที่เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกคนมีกรรมเกิดมาเป็นผู ้ หญ ิ ง ก็ทุกคนก็มีกรรมทั้งนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย เพราะว่ามีกรรมมากกว่าผู้ชาย ไหน มีกรรมมากกว่าผู้ชาย ก็กรรมมากถ้าเป็นกรรมดีก็ดีสิกรรมมันอยู่ที่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีเรื่องมากภาษาไทยเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ในตัวคำว่ามีกรรมในที่นี้ก็กลายเป็นว่ากรรมที่ไม่ดีไปใช่ไหมแล้วอันนี้คืออรรถกถาเนี่ยจะพูดถึงว่าทำไมไปเกิดเป็นผู้หญิง แล้วก็ว่าทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นมติอัตถกถาจารย์ในพระไตรปิฎกไม่มีพระไตรปิฎกจะเน้นเป็นในแง่ของจิตที่ยึดถือผูกพันโน้มไปก็หมายความว่าตัวจิตนี่แหละสาระสำคัญจิตที่น้อมยึดถือพอใจในภาวะเพศอย่างนี้นี่ถ้าจับสาระในพระไตรปิฎกถ้าผู้หญิงพอใจน้อมใจผูกพันยึดถือในเพศที่เป็นหญิงมันก็จะโน้มไปในการที่จะเกิดเป็นหญิงแต่ถ้าไปพอใจในความเป็นชายก็มีความโน้มไปในทางที่จะเกิดเป็นผู้ชายผู้ชายก็เช่นเดียวกันหมายความว่าอยู่ที่จิตผูกยึดโน้มพอใจนะแต่ทีนี้ถ้าเรามาโยงกับอัตถกถาอัตถกถาก็อธิบายในเชิงคล้ายๆว่าเราพยายามอธิบายนะหมายความว่าสมัยนั้นสังคมมันมีความยึดถือผู้ชายเป็นหลักนี้ผู้ชายเนี่ยนะเมื่อไปล่วงละเมิดผู้ครองคนอื่นหรืออะไรเนี่ยนะจิตมันจะหมกมุ่นในเรื่องผู้หญิงมากท่านบอกว่าจะไปเกิดเป็นผู้หญิงทีนี้ผู้หญิงที่พักดีต่อสามีท่านบอกว่าก็มีโอกาสไปเกิดเป็นชายนี่ถ้าเรามาโยงกายเรื่องของหลักการในพระไตรปิฎกก็จะเป็นทำนองนั้นก็โยงอย่างนี้นี่เราพยายามอธิบายนะคือหมายความว่าสภาพสังคมอย่างนั้นมันถือผู้ชายเป็นหลักนี่พอผู้ชายที่ล่วงละเมิดต่อผู้หญิงอื่นเนี่ยแกจะคิดจิตผูกพันอยู่กับเรื่องของผู้หญิงมากก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงทีนี้ผู้หญิงที่ปฏิบัติสามีตั้งใจปฏิบัติดีอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันก็มาผูกอยู่กับผู้ชายมากความต้องการความพอใจอะไรของผู้ชายมากก็มาเกิดเป็นชาย พอใครก็ไม่ค่อยคิดกับผู้หญิงคิดเฉลี่ยว่าตัวเองไปหมกมุ่นกับผู้ชายมากมีโอกาสจะไป ไม่ใช่นี่หมายถึงสังคมสมัยอันนี้พูดถึงสภาพสังคมนะอันนี้ในสมัยนี้ก็เอาหลักพระไตรปิฎกจะมาว่าก็เป็นกลางๆใช่ไหมมันก็หมายถึงว่าภาวะจิตสภาพจิตที่เริ่มแต่ความพอใจความโน้มเอียงความโน้มเอียงของจิตเนี่ยสำคัญ ในยุคปัจจุบันมีไหมไม่เป็นชายอย่างเง ี้ ย ค่ะก็นี่เราต้องระวังก็หมายความว่าอันนี้มันไม่ใช่พูดแค่นี้นะมาถึงการพัฒนาคุณสมบัติคือไม่ใช่จิตแบบครึ่งๆกลางๆคือมันไม่ใช่พอใจในเรื่องเพศเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศแต่หมายถึงพอใจในคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติแบบนั้นเนี่ยคุณสมบัติในเชิงความเข้มแข็งในความเด็ดเดี่ยวอะไรต่างๆเราเนี่ยไป แล้วอย่างที่ปัจจุบันผู้ชายที่มีอารมณ์ขี้บ้าเนี่ยมีอิทธิภาวะมากมีเยอะเหลือเกิน นั่นสิก็แสดงนี่สภาพสังคมมันวิปริตแสดงจิตใจของคนเนี่ยมีความโน้มเอียงเปลี่ยนไปใช่ไหมก็เห็นแล้วแนวโน้มจะเป็นผู้หญิงแล้วแหละ อยากมีในเกี่ยวกับเรื่องในพระไตรปิฎกมีเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดมนุษย์หรือเปล่าคะหรือว่าในอัตถกถาไม่ทราบอะค่ะที่ว่าพรมลงมากินล้วนดินจริงๆแล้วเป็นแค่เรื่องเล่าหรือว่าม ีในพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็มีในอัตถกถาอธิบายเสริมเข้าไปอีกคือมีในทั้งในพระไตรปิฎกและอัตถกถาเราก็ต้องไปแยกอีกทีว่าแค่ไหนในพระไตรปิฎกคือ แล้วเราจะยึดถือเป็นจริงได้ขนาดไหน ก็เอาสาระว่าพุทธศาสนาถือหลักความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นวิวัฒนาการท่านไม่ใช้คำว่าพรหมแต่ว่าเวลาทัศนาอธิบายอาจจะเป็นพรหมก็ได้ ตอน นี้ ใช้คำว่าพรหมนะครับพระราพรหมพระพุทธิ์วันนี้คือในอัญญะสูตรที ่เขาที่อัคคัญญสูตรเนี่ยใช้หรือ ใช ่ใช้อภัสราแต่ว่าไม่มีมั่งคำว่าพรหมอ่ะให้ดูอ่ะ ไม่เรื่องนั้นเขียนเลยนะคร ับ ไม่นะพระไตรปิฎกไทยก็ไปแปลเติมเข้าไปสิ ท่านหนึ่งเขาบาลีนี่ผมไม่จะค่อยแต่ว่าในไทยเนี่ยพระสาราพงศ์ แต่ในบาลีก็ใช้แค่อาภัสราจะแล้วอะไรจะใช้สัตตาหรืออะไรก็ไม่รู้นะนะต้องไปดูวิกิคือนี่แหละที่ว่าอันตรายเวลาเราดูแค่พระไตรปิฎกภาษาไทยเพราะว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยท่านแปลตามภูมิของท่านใช่ไหมท่านเคยเรียนมายังไงท่านก็จำไว้งั้นท่านก็ใส่ไปฉะนั้นก็ยังไม่เด็ดขาด ตอนที่อ่านพระสูตรนี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมคนจะก่อความดีขนาดเป็นพรหมกันไปหมดแล้วไม่มีมนุษย์จะมีสัตว์อื่นเหลืออยู่เลยวันตอนที่เริ่มต้นจักรวาลใหม่ ก็นั่นแหละ อย่างนั้นเลย หนึ่งผู้แปลนั้นก็เอาความรู้ของตัวไปสองมิฉะนั้นก็เอาตามอรรถกถาในเรื่องนี้ก็คิดว่าอรรถกถาก็อธิบายอย่างนั้นเป็นพรหมแต่ถ้าที่จำได้เนี่ยในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าพรหมขอไปดูอีกทีนะให้แน่แต่ว่าใช้คำว่าอภัสราแต่จะใช้คำว่าสัตตาหรืออะไรเนี่ยอ ภัสราแล้วแต่หมายถึงพรหมยังหมายถึงอะไรได้อีก เขาผู้มีรังสีแผ่ซ่าน ผมไม่จำเป็นต้องเป็นพรหมชั้นรูปพรหมนะคร ับ ก็ในนั้นไม่ได้บอก พวกเป็นชั้นสาม คือมันคำอาจจะมาซ้อนกันก็ได้ใช่ไหมแต่ความหมายก็คือว่ามีรังสีแผ่ แล้วเม ื่อ ก ี้ ที ่ ท่านบอกให ้ ถือเอาสาร ัต ถะ สารัตถะก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของไอ้ภาพสภาพปรากฏในภพความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คล้ายพุทธศาสนานี่ถือหลักวิวัฒนาการแล้วสาระที่สำคัญอย่างยิ่งนะคือตรัสเรื่องนี้เพื่ออะไรจะขอผ่านจุดสำคัญของพระสูตรนี้เพื่ออะไรเพื่อจะเรียกว่าหักล้างก็จะใช้คำแรงกว่าเพื่อแสดงความไม่ยอมรับแนวคิดของพราหมณ์ในเรื่องวรรณะสี่ที่ว่าพระพรหมเป็นผู้กำหนดอันนี้จึงสาระสำคัญของพระสูตรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยอาจจะเอาเรื่องที่เป็นแนวคิดที่เล่ากันมาสายอื่นมาก็ได้หรือพระองค์อาจจะตรัสให้เห็นเป็นแนวก็ได้แต่ว่าเป้าหมายก็คือเพื่อแสดงความไม่ยอมรับระบบวรรณะและแสดงแก่ใครหรือมันก็แสดงแก่วาเสถะภารัตวัชชะใช่ไหมซึ่งมาบวชเป็นเณรสองท่านนี้มาจากวรรณะพราหมณ์แล้วก็เวลามาบวชแล้วเนี่ยแนวคิดของพราหมณ์ก็มาแล้วก็พวกพราหมณ์เองก็อาจจะมาว่าเณรนี้เป็นต้นด้วยนะนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอันหนึ่งก็คือการแยกมติของพราหมณ์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมรับเรื่องวันนะที่ว่าพระพรหมเป็นผู้กำหนดมาสร้างโลกสร้างมนุษย์กำหนดมาเสร็จว่าใครเป็นวันนะไหนพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์เนี่ยสูงสุดเป็นวันนะที่เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมกษัตริย์นี่เกิดจากพระปาหาคือเป็นนักรบแล้วพวกแพทย์นี่เกิดจากพระโภคนักเดินทางค้าขายแล้วก็สูตรนี่เกิดจากพระบาทเป็นที่รองรับใช้เนี่ยเกิดมาไงก็ต้องตายไปอย่างนั้นไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับก็ตรัสเป็นวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์มันก็เกิดมาอย่างเงี้ยนี่เห็นมั้ยเกิดมาเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วก็สังคมเกิดขึ้นมาต่อมาความจำเป็นในทางสังคมทำให้เกิดมีอาชีพการแบ่งงานแล้วก็เลยต่อมาเลยมายึดถือเป็นวรรณะไปเนี่ยก็เป็นการที่เรียกว่าถ้าเรามองในพื้นฐานสังคมสมัยนั้นมันการพลิกตรงข้ามเลยเนี่ยถ้าเราจับจุดนี้เราจะเข้าใจไปหมดติดยึดอยู่ในไอ้ตัวอักษรอะไรใช่ไหมเนี่ยนี่สาระสำคัญเลยคือการตีเรื่องวรรณะจุดหมายพุทธศาสนาไม่ยอมรับเป็นอันขาดเรื่องวรรณะสี่และพราหมณ์ก็ถือว่าพราหมณ์เนี่ยเป็นวรรณะสูงสุดพระพุทธเจ้าเลยตรัสโอ้รุนแรงเรื่องการที่ไม่ยอมรับพราหมณ์ว่าเป็นวรรณะสูงสุดแล้วก็ในสูตรนี้จะมีคำตรัสย้ำอยู่ตลอดเวลาธรรมสูงสุดคือธรรมเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่พรหมแต่ไม่ได้บอกคำนี้นะหรือว่าทำเป็นสูงสุดแต่ในอันนี้มติเนี่ยชาวพุทธไม่ค่อยจะมายึดเป็นหลักการคือเราต้องถือว่าทำเหนือเทพ ธรรมสูงสุดพุทธศาสนาถืออย่างนั้นไม่ใช่เทพสูงสุดตอนนี้ดีไม่ดีชาวพุทธเนี่ยไปเพลินไปยึดถือเทพเป็นใหญ่ใช่ไหมเอาละท่านไม่ว่าคุณจะถือเทพเชื่อเทพแต่ว่าต้องถือธรรมสูงสุดธรรมเป็นตัวตัดสินเทพเนี่ยแต่ว่าเทพจะใหญ่กว่าธรรมไม่ได้แล้วก็คาถาสุดท้ายว่าไงที่บอกว่าในหมู่ชนที่ยังถือโคตรกันอยู่กษัตริย์สูงสุดนะแต่ผู้ที่ถึงพร้อมในวิชาและจรณะนั้นเป็นผู้สูงสุดไม่ว่าในหมู่มนุษย์หรือเทพทั้งปวงว่างั้นเลยใช่ไหมอันนี้คือการพลิกจุดหมายอยู่ที่ท้ายนี่คือหมายความว่าเมื่อมาประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วพัฒนาตัวเองดีแล้วเนี่ยสูงสุดไม่ต้องไปคำนึงละวันหน้าไหนไม่เอาทางนั้นแม้แต่เทพมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองแล้วสมบูรณ์วิชาจรณะนี่ประเสริฐสุดเพราะว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโถเทวมานุเสวังนะผู้ที่ถึงพร้อมในวิชาและจรณะนั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และถวยเทพและนี่คือสาระสำคัญเป้าของอาคัญยสูตร นะขอคาถาบทนี้ความเป็นจริงประสูตรนี ้ครับ แล้วมีถามเรื่องการขึ้นโลกค่ะมีปรากฏในพระสูตรไหมคะที่ว่าน้ำจะท่วมมีถึง อัตถกถาเท่านั้นอัตถกถาจะบอกว่าโลกจะสิ้นโดยไฟโลกจะสิ้นโดยน้ำโลกจะสิ้นโดยลมแล้วมันมีมติพราหมณ์อยู่เดิมคือพราหมณ์นี่เขาถือว่าพระพรหมสร้างโลกแล้วก็วันหนึ่งของพรหมเนี่ยเรียกว่ากับวันคืนหนึ่งของพรหมเรียกว่ากับเนี่ยนี่กับหนึ่งก็จะสิ้นโลกกันทีหนึ่งโลกก็จะสลายเนี่ยทีนี้ไอ้การที่โลกจะสลายเนี่ยสลายได้ไฟก็มีสลายได้ลมก็มีสลายได้น้ำก็มีเนี่ยกับเขาเรียกว่ากับที่วินาศกับที่วินาศได้ไฟได้ลมได้น้ำนี่ก็มติอัตถกถาก็จะมีโยงคล้ายๆมันเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลของพราหมณ์อยู่ ในพระไตรป ิฎกไม่พูดถึงคือบางแห่งอาจจะมีเค้าอยู่นิดหนึ่งคือจะอาจจะมีการพูดถึงอะไรเงี้ยนะหรืออย่างอันนี้จะตัวอย่างที่ชัดคืออัตถกถาจะอธิบายว่าพุทธเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเอาแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกตัดแค่นี้ใช่ไหมโลกวิถูรู้แจ้งโลกเนี่ยอาจารย์คาถาอธิบายเลยโลกนี้เป็นยังไงเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นเจริญเสื่อมพินาศหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ว่ากันยืดยาว อาจารย์คาถานี่สามารถมาถึงสมัยที่อยู่เชียงใหม่ด้วยไหมคะเพราะว ่ า อ๋อไม่อาจารย์คาถาแค่พ.ศ.900เศษคัมภีร์ยุคหลังนี่ก็แยกตอนไปเลยคัมภีร์ยุคหลังนี่ก็เป็นคัมภีร์ก็จะเรียกก็เบ็ดเจล็กอะแต่ว่าก็เป็นพวกปกรณ์พิเศษบ้างอะไรบ้าง ใส่มันก่อนอ่านธรรมสารคดีอะค่ะยังกล่าวว่าวิสุทธิมรรคแสดงว่าอัตถกถานี้ก็ต้องหลักวิสุทธิมรรคแล้ว อ๋อก็มีการอิงท่านอิงซึ่งกันและกันคืออัตถกถาอย่าไปพูดว่าอย่างนั้นเด็ดขาดคืออัตถกถานี่เป็นของสืบเนื่องมาเราอย่าไปจำกัดว่าแต่งเมื่อนั้นตายตัวก็มีการพูดกันเหมือนกันแบบนั้นนะแต่ที่จริงนั้นคือสืบมาเอาอย่างนี้กันละกันไหมอัตถกถาในเริ่มกำเนิดมาสืบต่อกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนานะพระเถระผู้ใหญ่ก็มาสอนลูกศิษย์เมื่อสอนลูกศิษย์แล้วก็ต้องอธิบายนะลูกศิษย์ก็มีความรู้มากบางไม่มากบางท่านก็อธิบายท่านอธิบายว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่างี้มีความหมายเป็นอย่างนี้คำนั้นมีความหมายเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะแล้วท่านก็อาจจะเล่าเรื่องประกอบของท่านใช่ไหมเอาละแต่คำอธิบายของท่านนี่ไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ท่านเรียกว่าท่านกวดขันระมัดระวังมากนะนี่ก็อธิบายไปลูกศิษย์ก็สืบต่อกันมานะลูกศิษย์ก็ถือเป็นสำคัญคือเรื่องของการที่ต้องการรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างเงี้ยว่ายังไงมีความหมายยังไงนี่เป็นความ ปรารถนาอย่างแรงกล้าของพระภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นท่านจะถือความสำคัญมากท่านก็กำหนดจดจำไว้พออาจารย์ใหญ่สิ้นไปลูกศิษย์ที่มีความรู้เป็นพระพุทธสูตรและจะอะไรก็ขึ้นมาแทนใช่ไหมก็สืบต่อก็อธิบายต่อกันมาเนี่ยจนกระทั่งว่าเรียกว่าเป็นประมวลที่สืบกันมาโดยปากเปล่าจะจะมีเรื่องเล่าเสริมขึ้นไปในรุ่นของอาจารย์รุ่นนั้นๆอีกใช่ไหมก็มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงลังกาเนี่ยก็บันทึกไว้ได้เป็นภาษาสิงขลนะเพราะพระลังกาก็เป็นคณะสงฆ์ใหญ่ที่มีการศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนากันมากแล้วก็เป็นกุศลกลางใหญ่ด้วยตอนนี้พระไตรปิฎกเนี่ยท่านถือสำคัญท่านก็ต้องรักษาไว้เป็นภาษาเดิมแต่ทีนี้ยิ่งเป็นภาษาเดิมในการที่จะต้องอธิบายก็ยิ่งมีความจำเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นใช่ไหมพระที่จะมาเรียนก็ต้องมาเรียนภาษาบาลีด้วยแล้วก็บาลีนั่นก็พุทธพจน์ก็เป็นของเมื่อนานนี้แล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าความหมายยังไงก็ต้องอาศัยคำอธิบายต่อกันมาพระธาตุอัตถาก็มีความสำคัญมากขึ้นแต่อัตถานี่เป็นคำพีสื่อเพื่อจะเข้าถึงพระไตรปิฎกเพราะนั้นก็เลยนำสื่อกันมาให้เป็นภาษาสิงหลเพราะว่าเป็นคำอธิบายที่ท่านจะเข้าใจได้นั้นอัตถามาในลังกาก็เป็นภาษาสิงหลแล้วพระไตรปิฎกก็เป็นภาษาบาลีก็มากันอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งพ.ศ.900เศษพระพุทธโฆษาจารย์ที่ว่าอยู่ในอินเดียพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมลงไปมีอะไรต่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพุทธศาสนาเถรวาทในอินเดียเสื่อมไปแล้วพระพุทธโฆษาจารย์นี่อยากจะได้หลักพุทธศาสนาที่แม่นยำจากศูนย์กลางใหญ่ๆก็รู้อยู่ว่าลังกานี่เป็นศูนย์กลางการศึกษาใหญ่คำพีพระไตรปิฎกอัตถกถาก็อยู่ที่นั่นในอินเดียนั่นก็จะกระจายกับท่านกับท่านแล้วท่านก็เลยคิดว่าท่านจะต้องไปลังกาแล้วก็ไปแปลอัตถกถาสิงหลเนี่ยมาเป็นภาษามคตเป็นภาษาบาลีเพราะว่าพวกอินเดียเนี่ยไม่รู้ภาษาสิงคโปร์พระพุทธโฆษาจารย์ก็เดินทางไปอินเดียเพื่อไปแปลอัตถกถาด้วยกันตอนนี้พอไปแล้วพระผู้ใหญ่ในลังกาก็เอ๊ะมายังไงท่านผู้นี้จะมีภูมิรู้พอหรือเปล่ามาแปลแล้วทำให้เสียหายใช่ไหมเรื่องก็เล่าว่าก็ต้องทดสอบความรู้กันก่อนว่ามีภูมิพอไหมที่จะแปลอัตถกถาเป็นภาษามคตเนี่ยก็เลยให้มาแต่งหนังสืออธิบายธรรมะขึ้นแล้วพระพุทธโฆษาจารย์ก็เลยแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคขึ้นนะแสดงภูมิแล้วก็เลยพระเถระลังกาก็ยอมรับก็เลยอนุญาตให้แปลท่านก็มาแปลอัตถกถาซึ่งเป็นของมีสื่อกันมาเนี่ยสะสมมาเนี่ยมาเป็นภาษามคตก็หน้าที่สำคัญของพระอัตถกถาจารย์ถ้าของพระพุทธโฆษาจารย์ก็มาแปลอัตถกถาทีนี้เราก็เลยมาติดกันไปว่าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นผู้แต่งอัตถกถาเหล่านี้ไปอัตถกถาเหล่านี้ก็เราจะเห็นว่าบางทีก็มีการอ้างอิงซึ่งกันและกันอ้างไขกันไปมาแล้วก็มีการแย้งกันเช่นว่าอัตถกถาพระสูตรบางแห่งก็จะแย้งอัตถกถาวินัยอะไรอย่างเงี้ยอัตถกถาพระสูตรเองแห่งนี้ก็อาจจะไปยกมติของอีกแห่งหนึ่งมาแล้วก็แย้งว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยนะอย่างเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะออกพันหนวดนะอัตถกถาก็ยกมาบอกว่าอัตถกถาชาดกว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกพันหนวดเมื่อราหุลประสูติแล้วได้7วันแล้วท่านก็บอกไม่ควรถือเอาท่านว่าบวชวันนั้นแหละเจ้าชายราหุลประสูติวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็บวชวันนั้นนี่เป็นตัวอย่างแสดงว่าอัตถกถาเองท่านก็มีการขัดแย้งทีนี้ถ้าเป็นพระพุทธโฆษาจารย์แต่งคนเดียวนี่จะไปแย้งทำไมใช่ไหมนะอันนี้ก็อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสับสนด้วยก็เราก็มองให้กว้างว่าอัตถกถาเนี่ยก็สืบกันมาแล้วก็สะสมเพิ่มเติมมานานสืบต่อมาแต่โบราณและตัวอย่างอัตถกถาก็ยังพูดกันว่าเนี่ย คัมภีร์นิเทศที่อยู่ในพระไตรปิฎกเองที่พระสารีบุตรเป็นผู้แสดงไว้เนี่ยหรือจะเรียกรจนาวัตตาเนี่ยเป็นต้นแบบของอรรถกถาเพราะว่าคัมภีร์นิเทศนั้นก็เป็นคัมภีร์อธิบายพุทธพจน์พุทธพจน์ในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าตัดเป็นคาถาเป็นหลักธรรมอะไรไว้พระสารีบุตรเอามาบรรยายทีละคาถาตั้งคาถานี้ขึ้นแล้วก็อธิบายไปจบแล้วก็ขึ้นอีกคาถาหนึ่งอธิบายไปแล้วกลายเป็นคัมภีร์นิเทศคัมภีร์นิเทศนี่ก็เป็นแนวให้แก่อรรถกถาที่จะมาใช้ในการอธิบายพระไตรปิฎก ค ือ พระส าร ีบ ุ ตรเนี่ยมีน้องที่โรงเรียนก็ถามว่าในพระวินัยจะระบุว่าไม่ให้ผู้ที่พิการเนี่ยได้บวชเป็นพระภิกษุแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีผู้ที่พิการแล้วก็บวชเป็นภิกษุคือเขาอ้างว่าเพื่อนเขาได้บวชนะคะแล้วเป็นไปได้ไหมคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการกีดกันคนพิการถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าคนพิการที่จะมาบวชเนี่ยจะสามารถบวชได้โดยถ้าคนพิการนั้นไม่มีความสามารถในการที่จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะสามารถมาบวช คืออันนี้เราต้องคำนึงก่อนว่าการตั้งคณะสงฆ์เนี่ยมีจุดมุ่งหมายอย่างไรหนึ่งก็เพื่อจะให้คนได้ทอดได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้ตายศึกษาเต็มที่แต่ว่าเราจะเห็นว่าบทบาทอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบทบาทของสงฆ์ในการที่จะให้ธรรมะเนี่ยแผ่ขยายไปเป็นประโยชน์กับชาวโลกอันนี้บทบาทนี้เป็นบทบาทสำคัญมากพระภิกษุที่เข้ามานี่เป็นผู้ที่จะไปทำบทบาทนี้ใช่ไหมภิกษุสงฆ์ระยะแรกนี่พอพระพุทธเจ้ารับเข้ามาบวชปั๊บทรงประกาศศาสนาทันทีนะพอมี60รูปนะก็จารถาภิกขเวจาริกันใช่ไหมแล้วก็พอเพิ่มก็ทรงประกาศศาสนาพวกภิกษุที่อะไรต่อจาก60รูปอะขนาดที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์หมดออกไปประกาศพระศาสนางานของพระภิกษุตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องนี้บทบาทนี้แล้วก็จะสัมพันธ์กับสังคมประชาชนนะครับว่าออกไปทำประโยชน์กับประชาชนไม่ต้องมีภาระกังวลแม้แต่ห่วงใยทรัพย์สมบัติก็ไม่ให้มีนะฉะนั้นก็ให้ไม่ให้พยายามไม่ให้พระภิกษุเหล่านี้เป็นภาระแก่กันเองนะแล้วก็ไปผู้พร้อมที่จะไปทำบทบาทนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะคัดแม้แต่บุคลิกลักษณะนะลักษณะถ้าเรียกว่าบุรุษโทษไม่ต้องพิการหรอกถ้าเรียกว่าบุรุษโทษหมายความลักษณะไม่ดีนะก็ไม่ให้บวชเพราะว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมการทำหน้าที่ต่อสังคมแล้วก็สถาบันสงฆ์จะได้เป็นแหล่งที่คนจะต้องนับถือด้วยนะอันนี้ก็เป็นด้านสำคัญหนึ่งเราไม่มองว่าสถาบันสงฆ์นี้เป็นแหล่งสำหรับสงเคราะห์คนแต่เป็นแหล่งที่คนผู้ไปทำหน้าที่สงเคราะห์คนอื่นในเชิงของสติปัญญาให้การศึกษาที่จะไปทำหน้าที่ต่อสังคมนี่ถ้ามองไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวกลายไปเลยอย่างเคยมีท่านที่มีทัศนะว่าคนเป็นโรคเอดส์ให้มาบวชเป็นพระมาตายในผ้าเหลืองอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอาสถาบันสงฆ์เป็นแหล่งทักทิ้งเป็นที่สงเคราะห์คนไปเป็นแหล่งรับการสงเคราะห์ก็ตายสิแทนที่พระนี่จะเป็นฝ่ายไปให้การสงเคราะห์ทางสติปัญญาแก่ประชาชนมันกลับกันเลยเพราะนั้นจะต้องรักษาลักษณะนี้ไว้ด้วยเพราะนั้นก็พุทธบริษัทก็มี4อยู่แล้วไม่ได้ตัดโอกาสเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องจัดขึ้นมาในรูปแบบอีกต่างหากเพื่อจะให้การสงเคราะห์แก่คนเหล่านี้แต่ว่าต้องสงวนวัตถุประสงค์เดิมของสงฆ์ไว้ด้วยแล้วสงฆ์เองนั่นแหละนานๆไปบางทีก็ลืมงานของตัวเองที่จะต้องออกไปเป็นผู้ทำหรือให้แก่สังคมอันนี้ใช่ไหมแต่บางทีเรามองพระเป็นปฏิฆาผู้รับแล้วก็มองแต่ในแง่รับเลยลืมไปเลยนึกว่าพระนี่คอยรับทานรับบริจาคที่แท้นั่นก็คือพระนี่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ต่อสังคมให้ปัญญาให้ธรรมะธรรมทานใช่ไหมแต่เพื่อไม่ให้มีกังวลด้านวัตถุและตัวเองมีความต้องการทางวัตถุน้อยพอให้อยู่ได้ก็เลยคฤหัสถ์เนี่ยมาช่วยอุดหนุนทางด้านปัจจัย4 แล้วจะได้อุทิศตัวให้กับงานโดยไม่ต้องมีกังวลด้านวัตถุสาระสำคัญมันอยู่ที่นี่นี่ถ้าเพลินๆไปแล้วก็เดี๋ยวเอาพระมาเป็นผู้รับสงเคราะห์จบกันเนี่ย เดี๋ยวแม่จะอธิบาย เรื่องมีอะไรบางอย่างที่นึกขึ้นว่าจะพูดแล้วก็ลืมไปมันผ่านวับไปซะอีกพวกตัวอย่างอะไรบางอย่างฉันนึกออกทีหลังให้เติม สงสัยว่าเมืองแรกจะต้องขอให้ท่านพระครูด้วยอ่ะเพราะว่าเดินไปกดตรงที่ตัวเดอะเทปเดินเร็วกลัวว่ามันจะออกมาเป็นเสียงแบบ อ๋อ ค่ะ